mama nako kite kola la ponginga imoko ponio o changer modèle nako banga kae nokina ya kozanga yo malelisa e lobaso ki olinginga ilipela motema nanga pe mokita e malelisa e nako kako supportete o solo la na moto e malelisa e dendelanga la kisanga mipende na yo malelisa e se kisanga la kisanga nzela ya mino na yo malelisa e kolanda bango te bafunga nzela nako banga nokina ya kozanga yo nako yo kaka e bakendeke epai ya malandwa balobi bake na mosiki nzoka babomi minene bango wana mosala kobomba maka e na mibali ya bato na molili bakomi koyebisa bato e oya malelisa tosala mariage ekoki kosalama te mwasi moko mibali mibale ata kutu la reine de Saba. Maëlisa, mamana Doris, mamana Feza, mamana Christelle, Sengelanga mobali na yo bolimbisi epai ya Georgine. Montagnon soit se trompe encore. Nzoka babo mimi nene bango wana mosala kobomba maka e na mibali ya bato na molili bakomi koyebisa bato e boya malelisa tosala mariage ekoki kosalama te mwasi moko mibali mibale ata kutu la reine de Saba. Malelisa e yeah yeah yeah yeah malelisa e nakosenga yo malelisa na motema nalingi yo mingi nalibala ebongi confiance na volonté na motema oh malelisa e bakokana nga mpona yo malelisa e nalingi yo mingi ya kobomba lamulu na biso aye malelisa e robotela ngai bana e bakoyoka zuwa sheri malelisa e bakokatware malelisa malelisa seo ya ngai naleli ye eba santima ngenge malelisa malelisa seo ya ngai naleli ye eba chaleur ya nzoto na yo nakosenga yo malelisa na motema nalingi yo mingi nalibala ebongi confiance na volonté na motema oh malelisa e bakokana nga mpona yo malelisa e nalingi yo mingi ya kobomba lamulu na biso aye malelisa e robotela ngai bana e bakoyoka zuwa sheri malelisa e bakokatware Thierry Mantwika.